ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني لكم منه نذير وبشير فأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير همیشه د پاره انبیاء علیهم السلام چې کله بهتر بنیادی اصول بیان کړي چې دا وی ضرورت مخکې و ناری پسې فوراً پلو امتونو ته تعلیم ورکړو تاسو مخکې کم ژوند تیر کړی هغې کې هم ډېر سرکشۍ او نافرمانۍ کړي دي بخنه وغواړئ د الله نه د هغې صفایي وکړئ سرا دین چې دا یو یقیني خبره وه چې ان الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام داسې دینو چې جا قبول کو چې مخکې دا په خپل ژوند کې هر څومره څه کړي وو هغه ټول ختم شو بیام انبیاء و خپل امتونو تا امر کلو حکم کلو چی بخن غواره چی امکم سکلی دی آتا اللہ ماف کی یا دغا وجو چی در دی امت خصوصیت تی چکی او بندار سمرا کفر کلی شرک کلی اور سمرا ظلمون کلی بخپل جون کے وکل چه او ایمان راوڑو کفر پری خود اسلامی قبول کو نامخکنی و تعالی معاف کرل نرور امتنو کے وعدی خبری حیثیت دا سنو مذکر انبیاء کرام قل قومون تاوی چه نمخ کے جون صفائی کو که اخپل رف سرا توبہ و باسے بخنا وارن واللہ بے معاف کی دو امداؤن دا چڑیر مسائل دا سی دی چاہی کیو طرف تا اللہ رب العزت وعدہ کری اخپل بندہ سرا چه بس معاف کوم دی او ندی نیسم پدی کی او بیام ورت ہوئی چه اللہ نا سوال کوا اللہ نا بخنا غوارا اللہ نا معافی غوارا دا زان لے او شیر او دا اللہ رب العزت پیسلہ و آدھا پخپل زیدہ چیغار سماف کری پدی کلمی سرا ادا حکم دا اللہ رب العزت پخپل زیدے لکسن جدی امت کی امینان باندی یرا او خطائی معاف دی کہ مسلمان یا غلط کار او گناہ پہ یرا باندیو کی نلیننی سی یا خطاشی نلیننی سی تکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیلیو چی رفعا عن امتی الخطأ والنسیان زمان دا امتنا خطائی او ییرا اچت شوی نو هر حدیث کے اور آیات کے اشکالی خامخا تا سی بھئی آیت نی چاہی کے اشکال نی خوب ظاہر کے اب دی حدیث باندی ظاہر کے دا اشکال ہو چی در رفعا وانا خدا دا چه زما پا امت بانده با نسیان او خطائی نرازی ولی پی نرازی انسان خود دمرا خطائی دمرا ییر رازی چه بس عرص ییر ار خبر ییر عرش ییر دا اشکالو چه درو پی آسمان آده چه اللہ وی بس پدی بانده با یه راو خطائی نرازی ما تی نوچت کرل دا حدیث مطلب داو چه رازی با پی خوش داغی کم سزا داو جرم دی ناغم تی نوچت کر آغی با نیولی نی اغی با گناہنگار نہیں تا مطلب او بیام قرآن کی مونگا دا دعا وائیو ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا سوال کو چیر وزو مونگا مونگا منی سے کز مونگا یرشی او کز مونگا خطاشو نمونگا منی سے سوال کو منت کو اثر ہے دینا چا اللہ ویلیو چا نانی سما خطائی و نسیان تا استماق دے پدیم ننی سم پدیم نگو نانگاروم امون بیاوم اقا خبر کو چا ربنا لا تو آخذنا ان نسینا و اختوانا یرب امونگا منی سے کنا پیرا باندې په خدای باندې هغه وینوم نسوم کړه دا مونږه کما کړیو چې هغه نوم نیسما همون لکه ما شومان بیا بیا وایو چې ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ملائک ورا پورې خان دي چې اسه پاگلان خلق دي چې الله او توي چې ما معاف کړی نوم نیسم خدای او نسيان تاسو باندې معاف دي حدی بیا بیا وی ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا پیدا حضور ایبا خدا مون تعالی وی لی چې تاسو وایې وایو به بس دا قرآن دی دا کتاب دی هغه نازل کړی دی مون باندې فرض کړی دی مون به هغه پاره یا عمل کو کنه بس مون به وایو هغه یقیني خبره ده هغه زمونږ ایمان دی چې الله رب العزت مون نه نیسی هغه کې زمونږ شک نشته ولیکن بیا هم ګوره مثال یې هغه سړي ښا چې نبی علیہ السلام به ولاړو د شپې الله ته نفل به کول تهجد چې وته وي په اول وخت کې د ځوانې په وخت کې بډې رګت ودریدو حدیث کې راځي حتا تورمت قدما او سردی پوری چخپی او پړسی نکور کې وتا خپل بیبي ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها او توي چلا رب العزت تا ندیویلی سورہ فتح کی چلی اغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اللہ بخنا کڑی دتا تا دمخ کی گناونو درستو گناونو کد نبوت او پیغمبرانه مخک په دغه سلوې ښکال کې کنا د بندیانو په علم کې خو نو شوي او د الله په علم کې استانه سو غلطي او خدای شوي هغه مه تماب کړی او رستو دین هم مه تماب کړی دا ټول ځان له تکلیف ورکه دمر او دریږي الله تا چې خپل بدن باندې دي مشقت راشي او ډېر لوی مشقت رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب وکړ چې افلا اكون عبدا شکورا ټیک دا زمانه ما چې ما ته الله سره معاف کړی دی مخکنی ورستنی ارسو نزبه ده الله شکریا نه ادا کوم زه خدای الله شاکر بنده ما نو څومره لوی نعمت کړې په ما باندې کنه ده خو بل چاته نه دی ویلي د نور خبره خو په تیار کې ده ده خو سره پیغمبر ته ویلو چې ما ته معافي وکړه لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر او غوینا زباد ریگما دیروگت باد ریگما ازبا قرآن لولما تحجد دیتا ہوئی تو آئی که دم روک دوگ دو سورتونا او یا تو نولو لی چخ پیدیو پڑسی گی نو دغا تحجدی چی پا قلوه پا الحمدوی که داڑی رغٹا کم زوری دا که دی چی اللہ رب العزت پا کداڑو لیکی نا چی دا سمون دے چی دا چی پیتا کالا او یا کالا تیر کلو دنیا کې بغیر د قل هو الحمد نه دی نور سزدا نکړو. یو درې سلور سورتونه یو لس سورتونه چې ډېر مختصر دي هغه به هم یاد کړی ور سره کنه. د دنیا په کارونو کې همخ کې روانه ترقی کې د پلار نیکو هغه حال ته هم نه ګوري چیرې د خاور په کوټه کې وخت تیر کړو نو زه یې سره سیمټو جوړوم دا خو تا نه دي کړی. هغه به ځان ته ډیواو لاټین بلو نو زه سره راډو بلب بلوم هغه به ځان ته ببوزې وو نو زه سره پکې لګوم. ګوره د مور او پلار بې ادبي کوي. خلق خود مشرانو په طریقه باندې چلیږي چې هغه سکړي دي نو هغه به کوي کنه. او چې هغه یو سکړي ته بل سکه خو ته د مور او پلار خلاف ورزي کوي دا ښه خبره. خبر اصل کې دا چې دنیا په کارونو کې د مشرانو تابعداري نشته. اته له اختیار درکړې چې څنګه د خوښۍ نو هغه ځکاوه ته په مشرانو باندې نیولې نه یې ستانه د هغې تپوس نه کیږي. دنیا کې الله تعالی اختیار درکړې چې څنګه ژوند تیرول شي نو هغه څه تیروه څنګه خوراک کول شي نو هغه څه کوه څنګه لباس اچول شي نو هغه څه ته اختیار دی. ولیکن شکریه ادا کوه الحمدلله وایه چې دا د الله نعمت دی ما باندې کړی دی زه دې شکریه ادا کوم. او ما ته باقاعده امر کړی په قرآن کې ولې چې دې د قرآن نه خبرې کنه دا خلک د قرآن نه څه خبر دي چې قرآن کیسه دي څه نه دي دا ځکه قرآن د خبره ټوله ښه نو ویلي دي ما ته چې کلو من طیبات ما رزقناکم اے خلقو خوراک کوئ او خورئ خو من طیبات ما رزقناکم پریزق کې چې کوم صفا او ستر دی او اعلی دی نو هغه خوره په دې کې تاسو پابندی نشته چې څوک دی یری چې مکه وګوري ساګو په دې خوره چې ګناونه درنه نه کیږي پیدا په دې کې ګناونه دي چې خو خوراک کین او ګنا به کېدار ته چاویلو دا کوم دین دی. قرآن تا ته یو سوی تا ته د خو خوراک د قیمتي خوراک د اعلی قسم رزق امر کوي چې کلو من طیبات ما رزقناکم چې څومره خو خوړې شي نو خورې وګي مو د کېږي ولې چې یو سړی زړه کېدو ما خام کنه یره دا غټ غټ کباب ویو انډیې پکې ما تکړې وې او بیا ور پسې دا فروټ وې کنا بیا ور پسې قهوه وې او دا تدا حاصل نشو بل چې سو نه غو خوړل نه دی اوګه و دې شکان ځکه د زړه چې سغواړي خو هغه ته ملاو نه شو او دینه دې مړ شوې الله وی چې وګي موته کیږي چې زړه یې سغواړي نه وکړي اجازه ته تا تم نه نشته په دین کې. ما یو خدای یو بنده تقوا ده هغه چرته سو هغه دار بنده خپل خصوصیت ته لکه حضرت عمر رضی الله عنه ویلو چې زما زړه غواړي چې خو خوراک وکم د خلکو نه په پره خلی باس واچوم قیمتي خو زه یو خبرې نه یاریږم دا زه په ذهن کې راغلی وه ولې قرآن هغې په سینه کې پروت قرآن کې الله رب العزت ذکر کړی دی سورہ احقاف کې چې الله با او یو قوم ته یو خلق ته هغه وګرځي د جنت تاسو وکي چیرې جنت تکمل ارتلې ده ډیر خلق وي اته یو نه تاسو د بل نه تاسو الله رب العزت و ملائکو تاوی چی دی تاوی چی دی جنت تا پوصل کوئی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تاسو خو خلاص کری دی اخپل خوشحالی و اخپل مزی پا دنیا کی ننن تا پوص دی جنت سل کوئی نا کافران یا دیخوا چغی بالکل ندی خبر انزان خبری زدینا چه حلال ستوئی حرام ستوئی جائز ستوئی نا جائز ستوئی خپل ولی ستوئی رشتہ داری ستوئی نا اگه خپل اولاد نا پیجنی یہ سوک بایی دماز پتا نلگی وکم الارزم نو ویداستان وسی دی زماوی بسن وسی دی دی قومنو که دا حال اگه که دو مورو پلار پتہ نلگی دا دی مزی کئی پا دنیا کی اللہ رب العزت بوتوی چی زی دا جنت تا پوس مکویں زکا تاسو اخپل خوشحال اخلاسی کلی دی دنیا کی ندی پاتی شوی نن خستاسو دا عذابونو روز دا حضرت عمروی چیر از یاریگم آچا سینا مونگ پا دا غی خلقو کی راشو چیز بخل باسوا چو ما از بخل خوراکو کم از بخل بستر جوڑکم از بخل کور جوڑکم خواسنا چلا رب العزت قیامت کی ماتوی چی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تا مزید خلاسی کلی ہے قیامت ته سندې پریخ کنه نو خدان له یو سړیو دا خدای خپل خصوصیت هغه په خپل ځای ډیر صحیح کار او قول کړي لیکن نور امت ته اجازت دي چې الله او نعمتونه او تویلی چې من حرم زینت الله التی اخرج لعباده والطيبات من الرزق چا حرام کړی چې دا جامه مکو دا ګور ډیر خلکو ځان باندې کپڑے حرام کړی وي حلال سيزونه زینت او حسن چې الله پیدا کړی هغه په ځان باندې کړو د شک د وجنه چې رکل مونږ دا جامه چولې ده نوې مونږ ته نقصان رسېدل تجربه هم کړې ده په دې باندې دا وبګلې جدا عقیده د شرک ده چې نفع او نقصان د الله طرف ناراضي او غي په جامه کې ګڼي دا هم په شرک کې حسابي کنه نظر دنیا نعمتونه دی الله رب العزت راکړي مونږ لا ولیکن شکریہ به ادا کو خامخا چې الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکسانا چې سوم استعمال کړل دا غینم باخلو چې الله ستاسو شکریہ ادا کوم نزدک نبی علیہ السلام جواب وکړو چې فلا کون عبدا شکورا ولذ بابندا شکر گزار نه جوړېږم. ٹھیک ده چې ما ته هرڅه معاف کړي، لیکن زه به د هغې شکریا ادا کوم. نو ٹھیک ده چې مونږ ته هم خطایي او نسیان معاف کړي چې په دې هم نه نیسم که خطا شوې، هیروم شو او کار هم کو غلط، نو غلط نه دی په دې نه. نو چې دا دومره لوی نعمت کړې، نو مونږ دې شکریا نه ادا کوو. شکریا زغه چې مونږ بوایو چې ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. دا څه ډیر جزئیات دي. د نبی علیہ السلام مجلس بو ډیر برکتی، هغه به ټول د دین ز خبرو نه ډکو، هغه کې دنیا خبره نه و. نو کله به دا سوشو چې نبی علیہ السلام بیان به شروع او ټول به ناستو، یو تن به پکې پاسې ده، نو خلقو به وي دا پکې جوړ منافقو چې نور ټول ناست دي، ادې پکې نیک شو پاسې ده. نو حکم راغی او اللہ رب العزت بیانو کو چه ده مومنانو دا شان نده چکل آغی پیغمبر پاک سر ناستی پیوکار ده مشوری باندی علی عمرن جامعن ضروری خبری ده مشوری خبری او دی ناستی، نو لم یذهبوا دین پاسی چې مؤمنان کنا هغه بچره د مجلس نه نه پاسی. سو پوری چې هغه اجازه نی غوښته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، نو وی وی چې الذین یستاذنونک کم خلق چستانی اجازت اخلی، نو الذ مجلس نپاسی. دقا مومنان دی، دقا اصلی ستا مرگری دی. نویلیو فیض استازنو کا کل چیدی استانی اجازت اخلی لبعض شأنهم دبائی ضروری کارون دپار، بعض کاری چی اغیر نسلے سبق ہے. یو خو د دې خلکو خبرې دي، نو دی وی وی ابوبکر ناستو د نبی علیہ السلام سره، وړی بولې ورغلی وی په غزه یې شړ کو خو پانسې کې دا ته به د ویښ کاری دا چې د مجلس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاسې دلې وي. مې قران خو ویلي چې دا څه ضروری کار نه غي ته اجازه کاوه. دا کوم ځای کې لیدلې دي؟ ابوبکر وستا به شانته د ملک شربتونه سکلیو نو چمړې کې پینا هغه کې ودو ودو درې ورځې ناشته نوم د ضرورت نه راته واستا په شانته نو چې لاس د نن چا پیریږي. دا وګوره ایسو کې ندی معاف کړی ښا. نو ویلو چې کله یو تن ستانه اجازت غواړي د ضروری کار د پاره، نو فأذن لمن شئت منهم اجازتک واغا چاہتا جستا خواہی گوارے کنی مکو ہوتا ستا اختیار دے لمن شئت منهم اجازه تو توکا د دغه ضروری کارونو لپاره لکه دغه څه ضروری کاری کنه نو بیا ور پسې وی چې واستغفر لهم الله اے پیغمبره د دغه بنده لپاره بخنه غواړه د الله نه بخنه ته ساجد شو چې اجازه ته واغستو نو بس دته اجازه او شو نه دی ګناګار نه دی چې ګناګار نه دی نو بخنه ته اجازه نشته ځکه بخنه خو د ګناګار لپاره وخت یې شي او بیا هم قران وی فاضل لمن شئت منهم واستغفر لهم اللهم اجازه تو ته مو کا چې ستا خو خی بیا ولا بخنه مو غواړم داشته دی کنه دی بخنه کې ډېر لوی کمال دی هغه دا دی چې د الله رب العزت او د ده په مینځ کې خو لار صفا ده مساف خو هغه په خپله ویلي چې اجازه ته نه غواړي ضروري کاري نو اجازه توته وکړه نو چې تا ورته اجازه وکړه هغه لاړ نو هغه ګناهګار نه دی نو دغه سړی د الله په نیز باندې نه دی ګناهګار د الله او د ده په مینځ کې معامله صفا ده د پنځیان نه به څنګه خلاصېږي په شلګتو نه به څنګه خلاصېږي ولې چې د لرې نه څوک وګوري دوی به چې دا یو پکې منافق وګوري نور ناست دی او دی پاسې نو که الله نه دی ګناهګار کړی نو یو بل ګناهګار کو منافق یې ته جوړ کو منافق خود کافر نه هم لاندې دی کنه وګورو دا ګمانې پې وکړو نو ځکه الله وی چې واستغفر لهم الله چې د خلقو په خیال کې دی ګناهګار دی نو بخنه واړو غواړو د الله نه چې دا معافي او توموکي وکړه ته بندیانو خپلې کې هډېر لوی کار دی کنه څنګه حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام په یو موقع کې ناستو صحابه کرام ورسره همیشه په سفرونو بس جنازه ته رشوا را ناستو بندیان وي چې ډېر خسړی وو ډېر بے بدو سړی وو د زنه نه په دنیا کې چرته بندا او نه جانور نه زنده سر هیڅ نه دی هزار شوی دی نو نبی علیہ السلام وی واجبات بیا بل موقع کې ناستو نه جنازه تیرې دا نو خلقو وی چې یاره شکر دی لیوانې سپېو خلقت نخلاص چا پوری گوٹو بنوی پریخی نبی علیہ السلام وی واجبت آری پو واجبت سپوئی دو نتا پوسیو کد نبی علیہ السلام ناچی پرون جنازہ تیری دا آنو تام دا سوئی اننم نبی علیہ السلام وی چتاسو پرون دا غسلی صفتو کو نو تاسو گواهان شوی دا اللہ رب العزت و نو آغا علا جنت واجب شو علا جنت واجب اللہ ستاسو خلی توقات نو بیو چو ولی دیبا درو ہوئی دیبا دیما سم رخواری کلی دا او چنن تاسو دا جنازت لیاو تاسو ہوئی کمی خبری و مکلی نو اللہ رب العزت ستاسو خلی توقات و روغل جهنم واجب شو تدنه باړو د خیر کار نه شوی نو نن دنیا کې هم دا سشته کنه داخلك لګیای اوس به هم لګیای ولې څوک داوي چیرې ما خو چانه نه دی اورېدلی چې دا یو تکړی نه بس دا څه ده کنه دا خو په خوانو دا څه ده اوس نه نه ده او کله وی چر دی او په پټو سترو جنتی دی ولی چې کومه دواګانی ولو چې خلق ولکم خطف نو بنده خلی کې لوی کار دی کنه ښا ځکه الله رب العزت وی چې زه خلقو د خلی هغه خبرې چې وی هغه می معاف کړی ولم چې تاسو ته اجازه تو کو نماو ته خپل طرف نه معافي وکړم از خلقو د هغه خبرو نه مې بچ کوم داشته دی کنه ښا ته به دې ته نه کوې چې را بس الله معافی کړی دا الله ویلی دی او بس ناس به ما نه ناس باندې هر وخت به سوال کوي چې الله ما ته معافی وکړه ابو بکر صدیق وی نبی علیہ السلام ته چې ما ته دعا وکیا په ځای سره خدای غمونو هي سره د آخرت غم مونږ سره نشته ولی چې سار پاسې تر ماخامه پورې دا څوکته دي چې هغه سره د آخرت غمي او کبار پلار کوڅه کې نه چې منزل راغلي جمعه تا هغه د خلینو چریدا خطرې چې الله ما ته معافي وکي یا الله د آخرت نه ډیر یری یا الله ما سره د قبر غم دی یا الله ما ډیر ګناو نه کړی دی بغیر ساده معافی نه نکیږي دای چې تویلی نه هغه خو چرای شنوم د میګو په سوله ناس دی کله بره ګوري کله چې کله مو جمعه ته نوځما نا وخت شو یز خو په دمو سره د آخرت غم نشته نو صبح کو کباز ډیر سرکش انسان دی او بس الله په رحم وکي کنه او په عمر کې یو خبره یاده کی چې را نور خو تراته نه دی یادو خدای یو کار مې د الله د رضا د پاره کړی دی نو د الله نامې تما او سره شته دی نو بالکل صحیح ده نو دا سوچ کاوه کنه د خدای باندې چې ته دومره سوچ نه کوي د الله په کور کې نه کوي مخ په قبله باندې ناشته او تعالی دا سوچ رانه وي چې را ما په دې ژوند کې سخه کار کړی دی چې زه الله رب العزت ته مخلو جوړ شي چې الله ما ته معافي وکړي دا یو کار مې ستاسو رضا ده پاره کړی دی نو په دې وجه امید ساتم دور هوای کنه کنه چې دام نه نو ستاسو ځخه الله چې خلق دروازه دروازه مري او زموږه تکوزیږي نو دا جنتیان دي نه دي خو ورنه دیتا خو ملائکو گروزونا نیولی دی زکا غیبتی نتا پوس کئی چی ما دینو کا تا دین سو نو دیر دین نسا خبر دیرو را دچاری مولی استاد طویلی چی ما تا دینو خوایا چی زمونگ دا دین نمسده او تا چی مر ربو کا ستا تربیت چا کړی دنیا کې نو په باباګانو پسې ګرځي او په زیارتونو پسې ګرځي چې څوک وته یاد کما او من نبیو کا ستا نبی څوک دی نو دې به سوچ کوي چې آدم علیه السلام وته یاد کما چې بابا آدم زمونږ اباو ټول لم څه نه پیدا و دا به یاد دی کله چې سوال جواب ورن کې نه غي خدای له نه دی راغلی هغه اوتش په گزار پويږي په وګونو کڼي دي په ستر ګولان دي دي کنه وي داس د ټول غره دا له حق دا چل کدا اوس چې مونږ لګیا یو چې بس د جمعات نوځنو اسمان ته ګورو او وګونو کې هم دغه یخي ته وای چې ګندا به د کونی نو د وګونو هغه ماشين به په وګونو کې یخی من کې هغه بل شي یاره چې دې مول شي دې بس جواب ورکی ملایکولا دا غم نشته مونږ سره الله رب العزت زکه مونږ ته بار بار وای چې واستغفروا ربکم وانستغفروا ربکم ای خلق قدم په قدم باندې دا الله نه معافي غواړي بخنه غواړي سوال کوي ستاسو نور خبرو ته حاجت نشته د دنیا خبره او خلاصي کی نه اته سو بیا هم لګیاي نو دا څومره لوی بدبختی او بدقسمتی ده اخرت دومره نږدې ده الله رب العزت وی نبی صلی الله علیه وسلم کله په خوب باندې سورو هغه خوان دا سينو چې سربت دوړاندو هغه بنیغو زاغي غوګونه با داغه اسباب داغه لرګي سره کله لګلګي داسې نبی صلی الله علیه وسلم په مثال کې پیښ کړو وی اخرت دور نږدې ده لکه د دې اوخ دا سر چې دی لرګي ته نږدې ده دا به مثال پیښ کو او خلق دمر لري غن لري چاړو غم ور سره نشتا زمونږ د پاره غره بل سن دی په کار ښه زمونږ د پاره دنیا کارونه بس دنیا کارونه خلق وکړو نور به څه کوي اچ کوم خلق وا خلاله تیر شو دنیا نه چې دیو یو تن بکلی او ملکونه وو کنه اوس مونږ له صرف هر وخت د الله نه سوال بخنه استغفار چ استغفر الله ربي استغفار کوچ دریانه بچي ځان سره هر وخت دا سوال پکاره چې الله معافي وکړي یا الله نه له بګزاره کی غره ها او که تاسو به پروايي تاسو به غمي لکه نن چې د مخلوق دا ډیره ګرانه ده چې الله رب العزت بنده ته معافي وکړي او خپل جنت ته بوز ډیره ګرانه ده واخر دعوانا